إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 3 Ağustos 2009 Pazartesi. Tevhid mühimmatlarından faydeler serisi derslerimizin 3. dersi. Tevfik Allah'tan. İşte ilk dersimizde İslam'da inanılması gereken şeylerin isimlerini söyledik. Dedi ki bunlardan bir tanesi akide. Diğerine dedik? Tevhid dedik. Ve sebeplerini söyledik. Geçen derste de en son dersimizde geriye kalan ki daha çok vardı aslında ama 3 tanesini daha zikrettik. Bunlardan bir tanesi neydi? Usulüddin. Akide ehli sünnet alimleri usulüddin demişler. Neden usulüddin demişler? Çünkü usulüddin dinin aslıdır. Aslı demek. Akide de dinin aslı olduğu için buna bu ismi verdiler. Kısaca böyle söylemiş olalım. Başka ne dediler? Sünnet dediler. Değil mi? Mesela İslam akidesine neden sünnet dediler? Çünkü zaten İslamiyet anlamında en önemli iki kaynak vardır. Biri Kur'an-ı Kerim, biri de Hazreti Peygamber'in sünneti. Bu kadar önemli olduğu için. Sünnetin lügat manalarından bir tanesini söyle. İzlenilen yol. Evet, tarikatul mesluke. İzlenilen yol diye ezberlemeyeceksin. Tarikatul mesluke diye ezberleyeceksin. Evet. Arapça okuyorsun. Tamam mı? Tarikatul mesluke, izlenilen yol. Peki izlenilen yolla akidenin ne gibi bir bağlantısı var? Çünkü biz dediğim gibi İslamiyet anlamında bizim 2 tane kaynağımız var doğal olarak. Bir Kur'an-ı Kerim, bir de Hazreti Peygamber'in sünneti. Onu anlamak için onun yolundan gitmek gerekiyor. Onun izlediği yolu izlemek. Onun izlediği yol da zaten akide. Yani. Aslen, tamam mı? Böyle bir bağlantısı var. Yani sünnet. Peki Fıkhul Ekber vardı bir de. Değil mi? El Fıkhul Ekber demişlerdi akideye. Akideye neden Fıkhul Ekber dediler? Fıkhul Ekber büyük anlayış demektir. Akide'de de anlaşılması gereken en büyük şey olduğu için alimler. Yani. Maşallah. Evet, geçen derste de söylediğimiz gibi bu hafta yani bu ders ile alakalı konumuz. Bu bizim anlattığımız akide var ya. Bu akideyi sahiplenenler, bu akideyi akide olarak edinenler. Gerçek İslam akidesini, Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün istediği doğru sahih akideyi akide edinen, ona o akideye iman eden bu fırkanın, bu taifenin isimleri nelerdir? Ne gibi isimlerle isimlendirilmişlerdir bunlar? Tamam. Diyor ki bir kere en meşhur isimlerinden bir tanesi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. İslam akidesini akide edinen taifenin isimlerinden bir tanesi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Peki maruf ehl-i sünnet vel cemaat 3 kelimeden oluşuyor. Ehl-i sünnet ve cemaat 3 tane. Peki sünnet ne? Sünneti anlatmıştık biz. Değil mi? Lugat manasını. İşte bunun ıslahi manası da sünnetin. Tarifler yapılmıştır. Tamam mı? Islahi manasına tarifler yapılmıştır. Tabi en meşhur tarifi manukule an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin ev fiilin ev vasfin ev takrir diye tarif etmişlerdir alimlerimiz. Tamam. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kavli, fiili, vasfi ve takriri olarak nakledilen şeylerdir sünnet. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözlü bir şey söyler din adına. Fiili bir şey söyler din adına. Vasfi bir şey vardır. Dini yönden vasıfları var. Yine takrir ettiği şeyler vardır dinde. Bunların ortak isimleri sünnet. Tamam. Ancak tabi sünnet ne dedik? Geçen derste de söyledik. Sünnet her zaman sünnet şeyin bidatın mukabilinde kullanılır. Yani sünnetin zıttı nedir dediğimiz zaman bidat deriz. Çünkü sünnet dinin kendisidir. Bidat ise dinde olmayan şeydir. Tamam. O yüzden sıkça kullanılmıştır. Bidat sünnetin mukabilinde sıkça kullanılmıştır. Yani sanki bu iki kelime birbirine zıt makamda kullanılır. Tamam mı? İki kelime yani bidat ve sünnet kelimeleri birbirine zıt makamda kullanılır. Çünkü neden? Sünnet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bidat ise bu yoldan inhiraf etmektir. Tamam mı? Bidat ise bu yoldan inhiraf etmiştir. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme merfu olarak nispet edilen rivayetler var. Mesela diyor ki مَا اَحْدَسَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِسْلُهَا مِنَ السُنَّةِ. Yani bir kavim bir bidat işlemesin ki mutlaka o bidatın mukabilinde bir sünnet kaldırılmış olmasın. Yani insanlar bidatları ortaya koydukça ne yapıyor? Sünnetler ortadan kalkıyor. Yani mesela örnek işte camilerden mesela camilerde yapılan şey camilerde kullanılan tesbihatlar. Tesbih malzemeleri. Bugün artık kolay kolay görebiliyor musun? Sünnet olan elle yapmaktır. Bak öldü o bidat. Adam mesela diyor ki benim niyetim iyi ama sen bir sünnet öldürdün. Ha? Sen bir sünnet öldürdün. İşte bu bak Nebi Sassan'ın söylediği. Bu Ahmed İbn Hanbel sıhhati tartışmalı. Ha ne kadar olursa olsun sıhhati tartışmalı önemli değil. Vakıada bu böyledir zaten. Seleften bu konuda nakiller var. Başka sahabelerden nakiller var. Hepsi birbirini kuvvetlendiriyor. Bu sahihtir yani. Bir sünnet bir bidat ihdas edilmiş olmasın ki mutlaka onunla beraber bir sünnet kalkar. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh'tan radıyallahu anhuma'dan da rivayet var diyor ki مَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْ آمِنْ اِلَّا اَحْتَسُوا ف۪يهِ بِدَعْتًا. Yani mutlaka bir yıl geçmiş olmasın ki insanların üzerinden bir yıl geçmiş olmasın ki mutlaka bir bidat ihdas ederler diyor. وَاَمَاتُوا ف۪يهِ سُنَّةً. Ve o senede bir de sünnet öldürdüler diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Hatta تُحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتُ السُنَّةً. Ta ki böylece diyor ki bidatlar diriltilir. Tamam mı? Ve sünnetler öldürülür. Yani yok olup gider. Bunda işte İbn-i Vaddah El-Bida ve Nehyi Anha'da zikretmiştir. Tamam mı? Bu rivayeti. O zaman dediğimiz gibi sünnet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoldur. Bidat buna mukabil olarak kullanılmıştır. Şimdi bizim mevzumuz neydi? Mevzuya dönecek olursak dedik ki İslam akidesini taşıyanlara ne isim veriliyor? Ehli sünneti vel cema'a. Tamam mı? Dedi ki bu üç kelimeden oluşuyor. Ehl, sünnet ve cemaat. Sünneti anlattık. Geçen derslerde de anlatmıştık. Burada biraz daha belki ziyadeler ekledik. Tamam mı? Geriye ne kaldı? El cema'a. Cema'a lügatta ne demek? Bir kere el cem'u. Cem'den alınmıştır. Asıl köklü el cem'u. Cim, mim, ayn harfleri. Cem'e kelimesinden alınmıştır bidat. Tamam mı? Yani lügat alimleri der ki huve dammuş şey bitakribi ba'dihi min ba'd. Bazı şeyleri bazı şeylere yakınlaştırmak. Tamam mı? Yani bir şeyin kısımlarını birbirine yakınlaştırmak, bir şeyin cüzlerini birbirine yakınlaştırmak, tamam mı? Birbirine ilhak etmek, bunun ortak ismidir. Cemaat, cem' yani, tamam mı? Mesela İbn-i Faris, her zaman örneğini verdiğimiz gibi İbn-i Faris ne diyor? El-cimu, vel-mimu, vel-aynu. Şimdi cem' kelimesinden alınıyor dedik ya cemaat. Cem' kelimesi hangi harflerden oluşuyor? El-cim, vel-mim ve ayn harflerinden. İşte İbn-i Faris bunu söylüyor. Diyor ki el-mim, el-cimu, vel-mimu, vel-aynu aslun vahidun. Cim, mim, ayn harfleri. Bir asla delalet eder. Yedullu ala tadammuş şey. Yani bir şeyin, tamam mı? Bir şeyin böyle toplanmasına delalet eder. Birbirine geçmesine, girmesine delalet eder. Tamam mı? O zaman demek ki cemaat buradan almış. Peki cemaat isim olarak manası el-adedül kethiru minen nas. Yani insanlardan çok adede delalet eden bir lafızdır. Yani cemaat dediğin zaman bir grup var insandan toplanmış bir araya. Bu lügat manası. Veya işte el-kavul muştemi'una ala emrin ma veya herhangi bir şey için toplanmış insan grubu demektir. Tamam mı? Herhangi bir şey için. Yani herhangi bir amaç için. O yüzden diyorlar taifetun yecmâuhum garadun vahid. Kendilerini tek amacın bir araya getirdiği insan topluluğudur cemaat. Tamam mı? Mesela dersin ki işte futbol cemaati. Onları o araya getiren nedir? Aynı ortak. Değil mi? Aynı ortak sebep. Nedir o? Yani o futbol oyunu. Değil mi? Veya dersin ki mesela atıyorum yemek cemaati. Yani ne? Bir sofra kurulmuştur. Tamam mı? Orada insanlar toplanıyor. Onların toplanmasının bir amacı vardı. Nedir? O yemekte birleşmeleri. Aynı bu şekilde de böyle. Ehl-i sünnet vel cemaat dediğin zaman da ona göre değer kazanıyor. Şimdi bu lügat manası. Tamam cemaat. Peki şer'an ne demek cemaat? Sılahi manası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshabının ve onlara tabi olanların ve onlara da tabi olanların uyduğu ve onlara da tabi olanlardır. Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabı ve tabi'in ve onlara da tabi olanlardır. cemaat budur. Aslen bu kastedir ehl-i sünnet vel cemaat. Tamam? Manasıdır. Peki ehl-i sünnet vel cemaate geçen kelimelerinden bir tanesi de ne? Şimdi biz kaç tane kelime geçti ehl? Ehl, sünnet vel cemaat. Sünnet cemaati anlattık, bir de ehl. Ehl ne demek? Ahassun nasibi. Yani bir şeyi sahiplenen, bir şeyin en has şeyi. Tamam? Bir şeyi sahiplenen demektir. Mesela dersin ki ehlül beyt. Evin ehli dersin. Ne demek? Yani sukkanuhu demek. O evin oturanları demek. Tamam mı? Mesela İslam ehli dersin. Yani İslam'ı kendine din edinen demek. Ehlül mezhep dersin. Yani o mezhebi kendine mezhep edinen demektir. Tamam mı? Ehl-i sünne vel cemaat dediğin zaman sünneti kendine din edinen demektir. Sünneti kendine alan, sünneti kendine kendi için benimseyen demektir. Tamam? O zaman o yüzden Mucem ve Kaysul Luga İbn-i Faris'e baktığımızda ehl-i şey dediği zaman ehasun nasu bihi der. Tamam? Yani insanın o şeydeki haslığı, yani o şeyi kendine benimsemesi, o şeyi kendine has kılması, yani kendine onu alması gibi, tamam mı? Kendine onu alması gibi. Peki ehl-i sünnet vel cemaatin böyle güzelce ne bir tarifi nedir? Mesela bunu en güzel tarifi yapanlardan bir tanesi mesela. Yani çok var. İbn-i Hüseyin'in tarif etmiş günümüzdeki muhasırlardan diğer İmam Şatibi vesaire. Yani demin söylediğimiz gibi ehl-i sünnet vel cemaat, tamam mı? Sünneti, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini kendisine yol edinen ve cemaat, tamam mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin topluluğu ve ondan sonra gelen topluluk ve ondan sonra gelen topluluk, bu topluluk ve o topluluğa uyanlar. Ehl-i sünnet vel cemaat budur. Mesela o yüzden mesela İbni Hüseyin rahimahullah muasır alimlerimizden tarif ederken diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini sünnet edinmek için, yolunu yol edinmek için toplanmış cemaatin ismidir. Toplu grubun ismidir. Toplu cemaat. Yani ve bununla amel eden, sadece bunu alan değil, amel eden, zahiren ve batinen amel eden. Tamam mı? Yani amelde ve itikatta bunu kendisine edinen topluluğun ismidir diyor İbn-i Hüseyin rahimahullah. Şimdi hazır bunu anlatmışken şunu da söyleyelim. Şimdi mesela günümüzde insanlar çıkıyor diyor ki bize, siz neden diyorlar ki siz neden kendinize ehl-i sünnet ismini veriyorsunuz? Bu bir bidattır diyorlar. Tamam mı? Bu bidattır diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şey yoktu diyorlar. Tamam mı? Niçin Müslüman demiyorsunuz? Yetmiyor mu? Biz diyoruz ki bu sizin kullandığınız cümle içinde doğru kısmı var, eksik kısmı var ve batıl kısmı var. Tamam? Doğru kısmı var, eksik kısmı var ve batıl kısmı var. Şimdi doğru kısmı ne? Önce ondan başlayalım. Bunlar ne dedi bize? Sizin için kendinize Müslümanız demiyorsun. Bu doğru bir kısmı. Evet, biz kendimize Müslümanız Müslümanız dememiz lazım. Ve bunu da diyoruz. Tamam? Buraya kadar sizle hemfikiriz. Bunu demiyor değiliz. Yani biz ehl-i sünnet derken Müslümanız demeyi reddediyor muyuz lafız olarak? He? Değil mi? Ekstra olarak kullanıyoruz. Bu bir. Tamam, buraya kadar hemfikiriz. Eksik kısmı neresi? Bunun bize demesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde bu mu vardı? Batıl kısmı neresi? Yok ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu var mıydı? Yoktu. Batıl bu. Vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Ama kalıp bir ıslah olarak kullanılması olarak yoktu. Ama bu lafızlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vasıf olarak zikretmesi noktasında vardı ehl-i sünnet vel cemaat ismi. Çünkü neden? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kurtulan fırka sorulduğu zaman çeşitli lafızlarla geliyor. Bir rivayette cemaattir diyor. Bunu unutma bak. Ebu Davud'daki hadiste cemaattir diye cemaattir lafzı geçiyor. Ve hadis sahih. Çünkü Enes radıyallahu anh'tan tarikleri var bunun. 6 tarihi var bu hadisin vesaire. Daha fazla şahitleri var. Bu hadis sahih. Tamam. Bak, Resulullah ne ismi vermiş? Cemaat. Peki. Sünnet demiş. Demiyor mu ben size iki şeyi bırakıyorum? Bunlara sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız. Hı? Değil mi? Ne diyor? Allah'ın kitabı benim sünnetim. Al işte, sünnet de burada lafzı. Ehil o ayrı bir mevzu zaten. Sarılmak, sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız. Sarılmak da ehil manası. Tamam. Ehl-i sünnet vel cemaat. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatini cemaat edinen. Yani buradan kastım ne? Sahabenin yolunu yol edinen. ve Resulullah'ın koyduğu sünneti kendisine sünnet edinen insan topluluğun ismidir. Bu cemaat da sünnet lafzı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kullanılmıştır. Ve Resulullah'ın bir topluluğun yani insan topluluğunun bu yolda gitmesini emretmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتَلَافًا كَسِيرًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْاُمُورِ وَاِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعْهُ وَكُلَّ بُدْعَةٍ ضَلَالٍ. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in lafzı. Sizden sonra yaşayanlar birçok ihtilaflar göreceklerdir. Size benim ve hulefa, raşid halifelerimin sünneti, hidayet üzerine olan raşid halifelerimin sünneti vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hatta diyor ki onlara azı dişlerinizle yapışın. Sonradan uydurulan her şey bidattır, her bidat sapıklıktır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bu ehl-i sünnet vel cemaat lafzı terimleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döneminden beri kullanılmıştır. Ama bir mustalah olarak, tabi mustalah olarak kullanılmıştır bu. Tamam mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde. Hadis birçok tarikten gelme, Ebu Davud vesaire, tamam mı? Evet, o zaman bunların bu söylediği bu iddiaları ne oluyor? Batıl oluyor. Siz neden ehl-i sünnet diyorsunuz kendinize? Tamam, bu batıl. Peki, dedik ki İslam akidesini taşıyanlara isim vermişler. Bu isimlerden bir tanesi dedik ehl-i sünnet. Peki, başka ne isim vermişler? Demişler ki selef. Bu da ikinci isim olarak tutun. Tabi meşhurlarını sayıyoruz. Bir sürü isimleri var. İkinci isimlerden bir tanesi kullanılan selef. Peki selef ne demek? Bir kere selef, salif kelimesinin çoğuludur. Tamam? Ne derler mesela lügat alimleri? Es-selefu cem'u salif. Selef, salifin çoğuludur. Tamam mı? Peki salif ne demek? El-mutakaddim, önde gelen, öncü olan demektir. Tamam? O zaman selef ne oluyor? El-cema'atul mutakaddimun demek. Öncü cemaat, ilk cemaat. Tamam? Öncü cemaat, ilk gelen cemaat. Tamam? O yüzden İbn-i Faris yine ne diyor mesela? Diyor ki, es-sinu vel-lamu vel-fa. Sin, lam ve fa harfi. Selef o üç harften oluşuyor ya. Diyor ki aslun yedulle ala tekaddumin ve sebekin. Bir asıldır, geçmişliğe ve öncülüğe delalet eder diyor. Geçmişe ve öncü olmaya, öncülüğe, ilkliğe delalet eder diyor. Tamam? İbn-i Faris rahimahullah. O yüzden onun çekimlerini yapmışlardır. Selefe yeslifu selefen ve sulufen diye. Yani tekaddeme, geçti demek. Önce oldu demek. Tamam mı? O yüzden mesela ne derler? Her insanın selefi vardır. Yani ne manada? Lugat manalarını söylüyor. Yani babası, ölmüş babası, dedesi, dedesinin dedesi. Tamam mı? Bunların hepsi seleftir lugatta. Selef denir bunlara. Tamam mı? Tamam. Hatta demişlerdir ki mesela kendisinden önce ölenleri, kendisinden hatta büyük akrabaları yaşayanlar için dahi selef denir. Lugat olarak. Bu kullanılmıştır Arap dilinde. Mesela senin deden şu an yaşıyor, deden seleftir. Çünkü senden önce doğduğu için. Ve bunların hepsi ne? Lugat manası, tamam mı? Bunların fıkh edilmesi lazım. Peki selef ıslahı manası ne? Çeşitli lafızlarla gelmiş. Ama bunların en güzel lafızlarından bir tanesi İmam Gazali rahimahullah'ın kullandığıdır. Çünkü mesela İlcamul Avam an İlmül Kelam adlı kitabı var İmam Gazali'nin. İmam Gazali mesela orada tarif etmiştir selefi. Her ne kadar kendisi selefe birçok noktada muhalefeti olsa da tarifi güzel bir tariftir İmam Gazali'nin. Özellikle bu tarifi söylememizin bir faydası var, onu gelecek. Neden? Çünkü İmam Gazali diyor ki İ'lem, bil ki ennel hakka sarif. Bak, lafza bak şimdi İmam Gazali'ye. Şimdi İmam Gazali bir kere eş'ari. Tamam mı? Eş'ari akidesine. Ama kelama, felsefeye bulaşmış iyice. Bir eş'ariydi kendisi, tamam mı? Ehl-i sünnete mesela isim sıfatlarda olsun, tamam mı? Diğer mesela gaybiyat meselelerinin birçok yerde ihtilaf ettiği yerler var ehl-i sünnete. Tamam mı? Ve o konuda ehl-i sünnete muhaliftir. Ehl-i sünnet dışındadır o konularda. Tamam. Ama buna rağmen söylediği lafza bak. İ'lem. Ennel hakkas sarih. Bil ki açık olan hak. Ellezî lâ merâ'e fihi. Yani kendisinde hiçbir tabiri caizse hiçbir pürüzün, lekenin, tamam mı, yanlışlığın bulunmadığı fihi inde ehlil basair, basiret ehlinin katında huve mezhebu selef, mezhebu seleftir diyor. Selef mezhebidir diyor. Bak dikkat et. kendisinde net hakkın bulunduğu ve hiçbir şaibenin, lekenin bulunmadığı basiret ehlinin indinde, basiretli kişilerin indinde ki mezhep selef mezhebidir diyor. Huve mezhebu selef. Yani ani, bak ne kastediyorum diye dikkat et. Ani mezhebe sahabeti ve tabi'in. Ve bununla da diyor sahabe ve tabi'nin mezhebini kastediyorum diyor. Görüyor musun? Bunu İmam Gazali söylüyor. Bu nakil çok önemli. Birçok yönden önemli. Bunu İlcamul Avam an ilmil kelam adlı eserinde söylüyor bunu. Tamam. Bu tabi kelam kelami de bir kitaptır. Buna rağmen bunun içinde İmam Gazali bunu söylüyor. Buradan peki ne gibi bir şeyler var? Birincisi bu tarih sahih. Demek ki bidat ehlinin indinde diye. Ki bidat ehli derken bunu mutlak olarak sokmuyoruz tabi bunu. İmam Gazali yanlış anlaşılmasın. Çünkü İmam Gazali bunu kelam kitabında söylerken de etrafındaki insanlara bunu bir tabiri caizse mesaj olarak da almaları bağımında söylüyor bunu. Tamam mı? Yani ehli sünnete birçok noktada muhalefet edenlerin indinde de zihinlerinde de mutahakkik olan bir şey var demek ki. Bunlar bile selef mezhebinin ne kadar hak bir mezhep olduğunu anlamışlar. Ama kimileri hevasından, kimileri inadından, kimileri içinde bulunduğu bazı cehaletinden vesaire bazı noktalarda kabul etmemişler. Ama buna rağmen itiraf etmekten kendilerini alamamışlardır. Tamam mı? Bunu İmam Gazali söylüyor açık ve net. O yüzden burada diyoruz ki mesela bugün şimdi en güzel noktalardan bir tanesi. Şimdi bugün bize diyorlar ki bak şimdi çok önemli burayı yakalaman lazım. Şimdi bunlar diyorlar ki bize mesela günümüzdeki eşariler olsun, maturiler olsun değil mi? Veya diğerleri. Eşariler ve maturiler özellikle. Bize diyorlar ki bazıları mesela. Tabi bunlar cahil kısmı genelde. Tamam mı? Yani basiretli insan bunu söylemez. Neden diyorlar ehli sünnet vel cemaat demiyorsunuz da Müslümanız diyorsunuz. Biz diyoruz ki bunun sebebini anlattık. Delillendirdik ehli sünnet vel cemaat dediğine dair. Ama bir bakış açımız daha var bizim. Nedir o? Şimdi ben Müslümanım. Şimdi Cehmiye ben Müslümanım diyor mu? Mutezile ben Müslümanım diyor mu? Eşari ben Müslümanım diyor mu? Maturidi ben Müslümanım diyor mu? İslam'daki batiniye en sapık fırkalardan bir tanesi olan batiniye ben Müslümanım diyor mu? Var mı İslam'da hiçbir taife Müslüman diye isimlendirilmesin? Peki sen tutup insanların içinde ben Müslümanım desen hangi gruba girdin? Maalesef ve maalesef İslam bölününce gruplar oldu. O zaman senin Müslüman demen tamam mı? Bütün gruplarda da aynı isim olduğu için ehli sünnet kendilerini ne saf belirlemek için ve kendi akidelerini onların akidesinden beri etmek için ve onlardan uzak tuttuklarını yani kendilerinin onlardan beri olduğunu, kendilerini onlardan uzak tuttuğunu insanların indinde, avamın indinde, ilim ehlinin indinde beyan etmek için bu ayrıcı lafzı söylemişler. Ama bak mesela bu Cehmiye ben ehli sünnetim diyemiyor. Mutezile'ye ben ehli sünnetim diyemiyor. Bak kitaplarına bunların. O lafı ağzına bile almayı çekiniyorlar. Almıyorlar. Ama ehli sünnet ve selef diye dairmiş mesela. Gelecek şimdi bir saniye. Şimdi önce ehli sünneti konuşuyoruz şu an. Zaten seleften bahsetmek için bunu söylüyorum. Bu işte ehli sünnet bazı şeylerde tabiri caizse bazı noktalarda bunu daruri olarak görmüş de koymuş bu isimleri. Tamam mı? Ehli sünnet vel cemaat. Ve baktığın zaman çoğunu Kur'an ve sünnetten almışlardır bu lafı. Al işte ehl-i sünnet vel cemaat. Allah Resulü kurtulan fırkanın ismine cemaat diyor. Bak Allah Resulü isimlendirmiş buna. Ve size sünneti bırakıyorum diyor. Bak ehl-i sünnet vel cemaat. Tamam. Hı. Ondan sonra yani ala kulli hal. Olay böyle tamam mı? Bu safı belirlemek için. Şimdi bu selef olayına geldiğimiz zaman da. Şimdi tabir caizse burada da safı belirleme olayı var. Çünkü bak selefin zıttına. Selefin mukabilinde ne kullanılır? Mesela nasıl ki halef kullanılır. Nasıl ki mesela sünnetin mukabilinde bidat kullanılırsa selefin mukabilinde de zıttı olarak tabiri caizse halef kullanılır. Her ne kadar haleften mutlak olarak zemmedilen insanlar kastedilmese de genel olarak budur yani. Halef selefin mukabilinde kullanılır. Tamam mı? Şimdi olaya böyle baktığımız zaman diyoruz ki şimdi İmam Gazali'nin bu sözü tabiri caizse bir noktada delil, şu manada delil. Şimdi diyorlar ki siz neden kendinize selef diyorsunuz? Bunu söyleyenlerin çoğu mesela günümüzdeki cahil, yani eşari ve maturilerin cahil kısmı. Tamam mı? Cahil kısmı. Diyorlar ki siz niçin kendinize mesela selef diyorsunuz? Tamam mı? Biz diyoruz ki bak, eğer sen böyle dersen, bak senin en büyük kabul ettiğin ve imam olarak aldığın insanlardan dahi, ki bu kim? İmam Gazali. Kaynağını da verdik. İmam Gazali dahi selef ismini vermiştir. Çünkü la muşahate fil istilah, istilahta muşahat yok. Ta ki lafzı batıl olmayıncaya kadar veya lafzı ihtimalli olmayıncaya kadar. Selef kelimesi ne? Bak şimdi şöyle açarsak daha yanlış. Selefi biz tarif ettik. Ney? Eski. İstilahi manası eskiyi takip eden. O yüzden biz bu insana deriz. Selef lafzına kızan. Sen eskiyi takip etmiyor musun? Yani sen eskiye muhalefet eden bir fikirde misin? Yani sahabe tabi'in, tabi'i tabi'in dönemine. Muhalefet eden bir kişi misin? Muvafakat eden bir kişi misin? Eğer derse ki muvafakat eden bir kişiyim, tamam o zaman. Tamam o zaman. Yani ne farkı kaldı senin bunu söylemenle bizim selef dememiz? Değil mi? O zaman sen de bizim söylediğimize geldin şimdi. Eğer muhalefet eden bir kişiyim diyorsa o zaten sabık bir insandır. Onu geçeceksin. O bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü 3 asra muhalefettir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en hayırlı asır benim asrımdır. Sonra ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler. Sonra ihtilaflar çıkacak işte. Neden? Sahabe, ikinci asır tabi'in yani tabi olanlar ve tabi'ine tabi olanlar. Yani tabi'ye tabi'in dediğimiz. Tamam? Muhalefet ederse bir dert adama, muvafakat ederse tabiri caizse bir dert adama. Neden? Muvafakat ederse o zaman sen de bizim saftasın. Yani selef lafzını ıtlak edilmesini kızan insanlara söylüyor. Şimdi selef biz kelimesi... Şey soruyorum ben. Hani ehl-i sünnet ve cemaatte selefin hani birbirinden ayrılmış gibi görünüyor. Yani onlar da sanki farklı değil. Yok değil. Şimdi öyle gören insan o lafzı yani ehl-i sünnetle hani birileri selef diyormuş. Selef derken de sanki ehl-i sünnetten kendilerini ayırıyormuş gibi. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Zaten bu selefim diyen insanlar ne diyorlar? Yani sen ayırt ettiklerini nereden anlayabilirsin? Onların lafzına dönmen lazım. Lafzına döndüğün zaman biz ehl-i sünnetiz diyorlar. Tamam? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ve şu an selefim diyenden daha çok ehl-i sünnet lafzını kullanan insan yoktur. Anlatabiliyor muyum? Sen bakma öyle. Bak ehl-i sünnetin diyen insanlara fırkalarla alakalı Resulullah'ın 70 fırka şu bu rivayetlerini kimsenin pek bildiği yok. Veya bunu pek bizim kadar gündeme süren insan yok. Anlatabiliyor muyum? Bu bir batıl yani. Onu geç. Tamam. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Delil. Selef. Hayrun nasi karni. Thümmellezine yelunehum. Thümmellezine yelunehum. Bukhari'deki hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en hayırlı dönem benim dönemimdir. En hayırlı asır benim asrımdır. Sonra ondan sonra gelenler. Sonra ondan sonra gelenler. Biz buna selef ismini vermişiz. Çünkü selef lügatta eski demek. Yani geçmiş takip eden. Bu bir. İkincisi buna eğer siz kızıyorsanız o zaman siz ilk 3 asırdaki imamlara da kızmanız lazım. Selef isminden kızıyorsun. Çünkü onlar da selef demişler. Ne yapacağız? Şimdi onlara sor. Bu Hasan-ı Basriler, Mücahitler, şunlar bunlar. Bunlar nasıl insanlar? Ehl-i sünnet imamları diyecek. Onlardan nakiller var selef ismini kullandıklarına dair. Her ne kadar onlar sahabeyi de kastetse. Ama neden? Olay ne? Demek ki onlar da sahabe kendilerinden eski olduğu için eskiye selef ismini vermişler. 2. Sizin imamlarınız, al örnek İmam-ı Gazali, seleftir diyor. Ne yapacağız? Yine İmam-ı Şevkani, İmam-ı Sifirani, bunların hepsi bunlara selef diyorlar. Tamam. Bunda da bir sorun yok elhamdülillah. Ancak tabii burada bir mülahaza var. Burası önemli. Nedir o mülahaza? Şimdi bu genel bir tanım, tamam mı? Bizim yaptığımız. Ancak bu demek değildir. Geçmişte yaşayan herkes selef diye isimlendirilir. Çünkü alimlerin dediği gibi zaman olarak önce olmak, tamam mı? Bizim tarif ettiğimiz, ıslahı olarak tarif ettiğimiz selefe dahil olmasını gerektirmez o insanın. Cehm İbni Safvan, baktığın zaman selef döneminde yaşamış. Ya Ebu Cehil dersin tabii. Ebu Cehil sahabelerin arasında yaşamıştır. Dersin Ebu Cehil. Ama özellikle fırkalar adı altında isim vereceksek Cehm İbni Safvan baktığımız zaman Ca'd İbni Dirhem, tamam mı? Bunlar selefin arasında. O yüzden şu kaydı da getirmemiz lazım. Biz selef sahabenin yoluna uyan ve onlara uyan ve onlara uyan, tamam mı? Onların menhecinden çıkan her ne kadar zamansal olarak selef de olsa yani lügat olarak selef de olsa ıslah olarak selefe girmez. Lugat olarak selef önce olmak. Tamam onlar öncü. Bizden önce gelmiş Cehm İbni Safvan vesaire. Tamam mı? Önce gelmiş bizden ama bunlar selef olmaları sadece lugat manasından ibarettir. Bunları kimse ıslaha sokamaz. Tamam. Burada bir özellikle bunu da söyleyeyim. O yüzden İbni Teymiye diyor ki hiçbir zaman olarak önce olmak selefi tayin etmede yeterli olmaz. Yani selefi tayin etmek işte zamansal olarak geçmişte olanlar demek değildir. Bu selefin sınırlarını belirlemez. Tamam mı? Bilakis ona zaman izafesini eklemekle beraber kitap ve sünnete sahih bir şekilde bağlanmayı da eklememiz lazım ki ta ki o ıslahi olarak selef mefhumuna dahil olsun. Tamam mı? Bundan dolayı İbn-i Teymiye diyor ki bunlar diyor selefe o dönemde yaşamasına rağmen kitap sünnet noktasında muvafakat etmeyen bir insan selefin arasında hayatı boyunca yaşasa da tabi'in sahabe arasında hayatı boyunca da yaşasa da bu insan selefi değildir. Lugat ıslahi manasında. Tamam mı? Çünkü neden? Bunlar onların yoluna muhalefet etmişlerdir. Ebu Bekir, Ebu Cehil, Ebu Leheb bunlar kimin arasında yaşadı sahabenin? Cehm ibn Safvan kimin arasında? Cahil ibn Dirhem kimin arasında yaşadı? He? Tamam. Evet. O zaman şöyle bir taksim daha var tabii. Şimdi ne dedik selef? Hem zamansal olacak hem de kitap ve sünnete uyacak. Ama şimdi bak biz kitap sünnete uyuyoruz. Peki zamansal olarak biz selefi miyiz? Zamansal olarak değiliz. Yani eski değiliz. O yüzden selefin tarifinde zamansal olması mutlak olarak değildir. Tamam mı? O yüzden mesela İmam Sifirani bizim büyük alimlerimizden, tamam selef alimlerimizden ne diyor? Selef mezhebini öyle bir tahdit ediyor ki, yani sınırlarını, çerçevesini o kadar güzel çiziyor ki, diyor ki, selef diyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde bulunduğu ve onlara güzelcene uyan tabiinlerin bizzat kendileridir diyor. Sonra da diyor ki, ve o tabiinlere uyanlardır ve şehadetine ve imamlıklarına şehadet edilmiş din önderleridir diyor İmam Seferani. Bak bunu umum olarak kullanıyor. İster bu zamanda olsun mesela İbn-i Teymiye bir selefidir. İsterseniz zamansal olarak olmasın. Bugün günümüzde İbn-i Hüseyin bir selefidir, Elbani bir selefidir. İstersen zamansal olarak uymasın. Tamam bak bu tarifi yapan bizim selef alimlerimiz geçmişte yaşamış İmam Seferani. Tamam mı? Hatta diyor ki dinde durumunun azameti bulunmuş herkes ve insanların kelamını kabul ettiği imamlar, din önderleri. Bunların hepsinin ortak ismidir selef. Tamam mı? O zaman İbn-i Hüseyin, şimdi şeye geçelim bak. Hasan-ı Basri selef midir? Seleftir. Hem mana olarak, yani hem Kur'an sünnete din olarak almış olarak, hem de zamansı olarak. İbn-i Teymiye, evet. Zamansı olarak değildir ama Kur'an sünneti onların yolunu yol edinerek, menhecini menhec edinerek etme noktasında selefidir. Ama zamansal olarak değil. Ben selefi miyim? Evet ben selefiyim. Ne manada? Onların yolunu yol edinerek, menhecini menhec edinerek, Kur'an sünneti alarak, tamam sahabelerin itikadını itikad edinerek, üç asrın itikadını itikad ederek. Ama mekansal olarak selefi mi? Değilim. Sen bu zamandasın. Değil mi? Selefi misin? Selefisin. Neden? Çünkü selef akidesine sahipsin. Tamam mı? O yüzden ama mesela İmam Sifirani hatta lafızlarına devam ederek diyor ki bu kişiler diyor bir bidatla itham edilmeyecek. Yani pardon kendilerinde bir bidat bulunmayacak veya razı olmayacak bir lakapla lakaplanmayacaklar bunlar. Ki lakap razı olmayacak lakap ne olabilir? Kendisi yine onu beyan ediyor. Diyor ki mesela hariciler, harici lakabı. Ali radıyallahu anh döneminde çıkıp Ali radıyallahu anh'ı baş kaldıran. Sonra rafiziler diyor Şiaların aşırı grupları, kaderiyeler, mürciyeler, cebriyeler, cehmiyeler, mutezileler, kerramiyeler ve bunların benzerleri diyor İmam Sifirani. Tamam. Tabi burada kısaca şunu da söyleyelim. Dedik ki hani az önce selefin mukabilinde ne zikredilmiş? Halef. Tamam. Şimdi halef lügatta alimler diyor ki huve men ca'e halfel mutekaddim. Önce gelenden sonra gelen demektir. Lügat olarak. Yani öncülükten sonra gelendir. Tamam mı? Bu haleftir. Mesela lügat olarak şöyle diyelim ki ben az önce bu odaya girdim. Tamam mı? Benden bir saat sonra Ahmet diye birisi girdi. Bu Ahmet benim odaya girişime nispetle haleftir. Ben selefim. Tamam mı? Bu lügat manası ama. Tamam. Çünkü neden? Burada mutekaddim benim. O sonradan geldiği için mutaakhirdir. Yani haleftir. Tamam bu lügat manası. Diyelim ki ben oturdum yemeği bitirdim. Sonra o da yemeye başlamıştı. O benden sonra bitirdi. Yemeği bitirmedi o haleftir. Ben selefimdir. Tamam. Bu lügat olarak böyledir. Bu sadece zamansal değildir. Rütbe olarak da böyledir lügatta. Mesela diyelim ki bir insan bir rütbe mesela diyelim ki bir askeriyede bir rütbe mesela diyelim ki ne var? İşte adam kurmay albay. öbürü işte yani kurmay yarbay, öbürü kurmay albay, bir üst seviye. Tamam mı? Ondan sonra işte geliyor tuğ general, işte tüm general, or general. Tamam. Bunların hepsi ne? Sırayla rütbedir. Şimdi bu kurmay yarbay rütbe olarak albaya göre daha derecededir. O yüzden kurmay albay burada halef oluyor. Tamam. Halef oluyor. Kurmay yarbay burada halef oluyor. Albay selef oluyor. Albay da tuğ generale göre ne oluyor? Mesela. Çünkü alimler o yüzden halef kelimesini ve selef kelimelerini lügat manalarını söylerlerken özellikle halefi lügat mana söylerler lügat manasında lügat manasını anlatırlarken şey demiyorlar. Sadece zaman sal olarak değildir. Rütbe olarak da sonradan gelene halef denir. Tamam mı? Her ne kadar arasında telazum olsa da o ayrı bir bak. Tamam mı? O zaman halef zamansal olarak veya rütbe olarak sonradan gelen. Zamansal olarak sonradan gelen, rütbe olarak daha alt derecede olan. Tamam mı? Bu lügat manasıdır halefin. Bundan dolayı diyoruz ki halef lügat manasında bu. Ancak dikkat et bak bu lügat manası ancak burada özel bir kayıt var. Selef şey halef selefin mukabilinde kullanıldığı zaman bir cümlede o zaman bununla kendisinde bidat bulunan veya razı olunmayacak bir lakapla meşhur olanlar kastedilir. Yani işte hariciler, mutezileler, cehmiyeler, cebriyeler vesaire. Tamam mı? Ama selefin mukabilinde kullanıldığı zaman. Yoksa mutlak olarak halef kullanıldığı zaman buna hayırlı insanlar da girer. Neden? Şimdi sen halef değil misin? Halefsin. Ben de halef değil miyim? Halefim lügat manasında. Mutlak olarak bu. Biz şimdi sapık mıyız? Ha. Ama selefin mukabilinde kullanıldığı zaman mesela duyuyorsun ki bir alimin sohbetinde veya bir kitapta. Diyorsun ki selef burada buna inanır, halef ise buna inanır. Bak burada cümlede neyde zikredildi halef? Selefin mukabilinde zikredildi. Tamam mı? Selefin mukabilinde zikredildi. Ha, o zaman burada selef hak olan haleften de bidat ehli kastediliyor. Tamam? Kendisinde bidat bulunur. Ama aksi halde lügat manasında kullanacak olursak biz hepimiz halefiz şu an. Tamam? Çünkü hepimiz halefiz dediğinde dikkat et cümleme. Selefin mukabilinde zikretmiyorum bunu. Selef kelimesini kullanmadım. Tamam, burasında dikkat edelim. Peki, İslam akidesini akide olarak alan, gerçek İslam'a inanan, tamam mı? İslam'da doğru inanca sahip olan. Bu taifeye ne isim veriyorlar dedik? Selef. Başka? Ehl-i Sünnet. Bir isim daha söyleyeceğiz. Meşhur Ehl-i Hadis. Hadis ehli demişlerdi geçmişte. Bunu da hızlıca anlatalım, bitirelim inşallah. Hadis, lügatta kadimin zıttıdır. Alimler der ki, diddul kadim, kadimin eskinin zıttı demektir hadis. Tamam, lügat manası. Ancak alimler diyor ki, yusta'melu fi kethiril kelam ve kalilihi. Az veya çok kelam etmek hakkında da hadis ettirilir, hadis kelimesi kullanılır. Çok veya az kelama da, az konuşmaya da ne denir? Hadis denir. Allah Allah. Ezandan sonra inşallah. Evet, bismillah, salatu ve selamu ala Resulü, emme ben. Ne demiştik? Dedik ki ehlül hadis, tamam mı? Hadis ehli demişlerdir. Ehl-i sünnetin diğer bir ismi, tamam. Hadis ne dedik lügatta? Diddül kadim derler, tamam. Eskinin zıttı. Ve yusta'melu fî kesîril kelam ve kalilihi. Yani çok veya az kelam, az kelama da hadis denir. Tamam, kullanılmıştır hadis kelimesi. Az veya çok kelamda. Bunu işte Firuz Abadi'nin Kamusul Muhit'ine baktığımızda bu tarif var, tamam mı? Hadis kelimesi için. Peki neden ehli hadis demişler bunlara? Çünkü neden? Hadis ne? Islahi tarifine bakarsak bu akideyi akidelenen insanlara neden ehli hadis demişler anlaşılır. Şimdi hadisin ıslahi manası ma usiranin nebi sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin ev fiilin ev takririn ev sifah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlü, fiili, takriri veya sıfat olarak zikredilen, eser edilen şeylerdir. Nakledilen şeylerdir. Tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Islahi manası bu. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bize sözlü, fiili, takriri ve sıfat olarak gelen şeyler ne? Dinin bütünü. Tamam mı? Dinin bütünü olunca bu dini din olarak kendilerine sahiplenen alanlar rada otomatikmen ehli hadis dememizin, tamam mı? Doğallığı ortada oluyor otomatikmen. Zaten bizim selef alimlerimizden, büyük selef alimlerimizden İmam Sabuni 400 küsürlerde, 400 böyle 50'lerde falan vefat ediyor rahimallah. Diyor ki hadis eshabı kitabı ve sünnete sarılanlardır diyor. Allah onların diyor ölü, hatta diyor ki Allah onların dirilerini korusun ve ölülerine de merhamet etsin diyor. Akidetü selef ve eshabül hadis lissabun. Tamam. Akidetü selef ve eshabül hadis adlı eserinde. Tamam, dev eserdir. Hatta İbn-i Teymiye rahimahullah ne diyor? İbn-i Teymiye rahimahullah sanki burada böyle bir şey olarak, bir böyle uyarı gibi babında diyor ki, biz diyor, ehli hadisle diyor, tamam mı? Hadisi işte duyan, sonra onu yazan ve onu rivayet edeni kastetmiyoruz diyor. Tamam bak, hadisi duyan, onu yazan ve onu rivayet edeni kastetmiyoruz. Neden? Amel nerede kaldı? Ona vurgu yapmak istiyor, tamam mı? Yani sen hadisi yaz, duy, inan ama o hadisle amel etme. O yüzden baktığın zaman raviler arasında kaderiye ile suçlanan, şiilikle suçlanan insanlar var. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor musun? Onların bir kısmına mesela ehli hadis denmez. O yüzden İbn-i Teymiye diyor ki biz ehli hadisten onu duyan, onu yazan, onu rivayet edenleri falan kastetmiyoruz. Bilakis diyor, onu diyor hakkıyla koruyan, hıfzeden, onu bilen, zahir ve batini olarak onu anlamaya çalışan ve ona zahir ve batini olarak ittiba, yani kalben ve azalarla ona ittiba edenleri kastediyoruz diyor. Ve bununla birlikte ehli Kur'an da böyledir diyor. Kur'an ehli de böyledir. Çünkü neden? Kur'an ehli hadisi alır, hadis ehli de Kur'an'ı alır. Bunların hiçbirisi birbirinden kopan parçalar değildir zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki ehli hadis nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının eserlerini eser olarak alan, bunları hayatlarına geçiren ve tabiine güzelcene uyan, tamam mı? Gerek bunları toplama olarak, hıfzetme olarak, rivayet etme olarak, anlama olarak ve zahir ve batını amel etme olarak bunu gerçekleştiren insanlardır. Tamam. Burada bırakıyoruz inşallah. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem.